Hallå, är det Kerstin Amalt? Hej, Christian Lok heter jag. Är det du som är redaktör för Kalanka? Det stämmer nog, ja. Jag måste bara säga det, att det är en jättetrevlig tidning. Jag har funderat på en sak bara. Ja. Och jag undrar om man inte skulle kunna ta upp lite minoritetsproblem i serierna. Till exempel att det flyttar in till exempel någon mus till Ankeborg som har någon annan religion än muslim eller något liknande. Och som då kanske inte äter kött eller något sånt. Ja, det är ju alltid lite diskutabelt. Men ni är ju väldigt, vad ska vi säga, slagkraftiga mot ungdomar. Vi är det, ja. Och om man då till exempel skulle ta upp, och låt oss säga narkotikaproblemet istället. Om att Fnatte börjar experimentera med narkotika och Knatte och Chatte säger att det där inte är några bra grejer. Eller om det är Fnatte som börjar, eller Knatte som börjar och så Chatte och Fnatte, som, det vet ni ju bäst själva. Vi håller oss utanför allt sånt här. Men ändå, det är lite små problem och sådär som ska lösas. Jo, det är klart. Alltså, annars blir det ju helt utslätat. Det måste ju hända någonting i serierna, va? Ja. Och Musse, han är ju lite smågay som han är. Ja, det vet katten. han är... Ja, alltså. Om man pratar med sån pipig röst så är han ju lite... Jo. Det har jag väl gjort i alla år. Okej, det var lite funderingar från min sida. Ja, just det. Jo, men det måste man ju ha ju. Tjingeling! Tack, hej!